سورة آل عمران درس نمبر 50 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون زيريد خوش علي قبلي بنعمة من الله بنعمة سرد الله تعالى وفضل او مربان سرد الله تعالى وأن الله يكين الله تعالى چده لا يضيع أجر المؤمنين بربادين زائقين ثواب بدلا د مؤمنانو اجر د مؤمنانو څنګه چې منافقانو هغه خپل غلط ګمانونه فالله تبارک وتعالی باندې کول او پاغې کې یو خبره داغې دا وه کچر دې خلکو زمون خبره منلې وې نو سله به دي قتلېدل او سله به دي چې کوم دی نو وجل کېدل نو زمون خبره منلې وې نو د دې نه به بچ شو یو نو قران کریم شهدا او ته بشارت بیان کو او د دې بشارت سره کله چې شهدا د خپلې درجې نه خبر شو چې د شهدا او د پاره د شهیدانو د پاره الله تبارک وتعالى په نسبت کم کم نعمتونه او کم کم خوشحالي دي نو د دې تمنا یو کړه ارزوی یو کړه چې د دې خبر دنیا کې زمون خپل خپلانو ته ميلاو شي الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړه بل احیاء عند ربهم يرزقون که څوک وای منافقان وای چې دې قتل شو او زمون خبره منلې نه به قتل شوی الله پاک وای د دنیا بس ژوند دي ای خدوا سی جوان حاصل کو چې چرې به په خپګان را نشي او دا سی جوان دی حاصل کو چې د الله تبارک وتعالى په حضور کې ژوند دي رزق ولا ور کول شي الله تبارک وتعالى د شهیدانو چې کمی ترجه او دا غي د خوشحالي آیاتونه الله تبارک وتعالى را ولېګل نو په دې آیات کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي استبشرون بنعمت من الله زیری د خوشحالی قبلی په نعمت ته الله تعالی څخه د ټولو نه غټ نعمت هغه دا دی چې دوه فریق جنګیږي یو فریق په ناحقه باندې او بل په حقه باندې نو کوم یو د پاره سبب د خوشحالی جو ګرځي چې په حقه باندې په ناحقه باندې اوس دغه کسې زما دوستانو زما ملګرو زما رونو ځان ته دا خبره هر ځای کې حاضره وای چې کوم ځای کې یې چې دوه فریق دي دا خبر واوره او د دې بل فریق خبر واوره چې کوم فریق تا ته خبره هغه د قران او د سنت مطابق نه کوي دا خبرې لته ولې ترجیح ورکړي اگر غټ نه غټ ولی ځانته ولی نه وای غټ نه غټ پیر ولی ځانته نه وای اگر غټ غټ مولا ولی ځانته نه وای دا دین نه د پیر دی نه د مولا دی او نه د پیغمبر غوري د خپل خواخې دی د چا دی الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام ته وای فاستقم کما امرت او درېګه نیغ زما احکام وتا نبی علیہ السلام نه ته پوسو شوش شپته یا رسول الله په ګیره کې د سپین ښکارا شو نبی علیہ السلام وای شیبتنی هود او اخواتها اخواتها زد هود غونی صورتونو بوډا کړ وی ولی وی هغه کې الله وی فاستقم کما امرت ما سره یاره پیدا شو نبی علیہ السلام قون انسان چې هغه شریر یې ګنټه د الله تبارک وتعالى د رضا لټون کې هغه د دین دغه په خوخنو کې سلويخ کاله هغه تیر کړی نو داغه نو سو کو خيارو په هغه وخت کې ورته هم خلکو صادق او امین وې چې لا پیغمبري پینه و راغلې داغه نو سو امانتدارو خو خبره یې نشو کولې او نه چاته دعوت ورکولې شه دین د چا دی د الله تبارک وتعالى د کله هم تاسو په خپلو کولو کې چې د حق پرستو سره درس تکیناستې دی یو ځلې نو دا فرق پکوي چې دا سړی مولا دی خبره د قران او د سنت نه کوي او کنه دا خبره ده د کاکاجی او د باباجی کوي. که د کاکاجی او د باباجی خبره کوله او د هغه خبره معنی دلیل له قران او سنت پیش که دغه باباجی او دغه کاکاجی چې کم نه نو بالکل د خپل سر د پاسه ګرځول موږ له پکار دي چې دا خو ډېر ښکلی سړی. او کچری دغه باباجی او کاکاجی خبره د قران او د سنت نه نه وه او دلته د بل پریک ورته د قران او د سنت کوله د وی چې نه زه خو د باباجی منم نو تاسو ته زه هم تاسو به د چا منئ؟ موږ به د قران او د سنت دلیل منو که هر څوره غټ نه غټ علم ځان ته ولې نه وای موږ د هغه خبره نه شو منلی. نو زمونږ په ملک کې دا یو مصیبت دی وایي دا 15 کاله د علم کړی دی زما د هغه علم دلیل نه دی زما د هغه خبره دلیل نه که چېرې د قرآن او د سنت مطابق دی ته سوچ کوی. علم خو یهودو سره دومره وو. الله پاک سورة الجمعه کې وایي کمثل الحمار یحمل اسفارا لکه خر ته چې کتابونه خر څوره کتابونه وړي داسې علمونه نن وګوره یهودو د دنیا متعلق څوره علم دی ورسره 2 میلیون یهود دي او دا ټوله دنیا په چکر کې چولې ده. علم خو هغې سره دی علم سبب د نجات د دنیا او د آخرت دپاره د الله په دین کې او د دنیا د کارونو دپاره سړی نجات مومي په شپېته اویا کال دي الله پاک وایي واخله مزې خو د دین دپاره په دنیا کې او د آخرت دپاره چې کوم دی په نجات کې د هغې دپاره چې کوم دی علم زیاتوالی نه علم چې کوم دی صحیح او په هغې عمل او عقیده ساتل دا سبب د نجات ګرځي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په دین کې جنګېدل هغه په حق پرستو د حق پرستو کار دی او د حق پرستو په خلاف کې جنګېدل د چا کار دی د باطل پرستو کار دی. اوس چې دا دوه فریق جنګېږي نو دا یو فریق چې کوم دی د الله د نعمتونو مستحق ګرځي چې هغه مسلمانان دي. نو الله پاک وایي یستبشرون بنعمت من الله زیر قبلې په نعمت الله تعالی سره چې د ټولو نه اوچت نعمت ته شهادت چې الله تبارک وتعالی ولې په اسلام کې نصیب کو د شهادت نه مخکې د اسلام نعمت چې اسلام د طرف نه جنګیږي. نو دا یو نعمت شو چې دی د حق د طرف نه جنګیږي. بل نعمت الله تبارک وتعالی چې د شهادت درجه ورته حاصله شوه بیا ورسره نور نعمتونه د جنت وګوره چې څوک د جهنم د اور نه بچ شو او الله تبارک وتعالی ولې جنت نصیب کو الله پاک وایي دی لاړ کامیاب شو. نو چې کله الله تبارک وتعالی په دین کې هغه نعمت ته جنت ورته د الله رضا ورته د الله خو طرف نه خوشحالۍ ورته میلاو شي و فضل او مهرباني د الله تبارک وتعالی چې څه ګناهونه دي الله تبارک وتعالی ورته معاف کړو چې څومره ګناهونه دي که الله په حساب کتاب شي هیڅوک جنت ته نشي تللی. یو د سترګو د نعمت چې کوم دی بدلا که سریر ایش گنٹی پا سجده پروت ور بای که نیشی ور کولی چی معمولی پرکتی پا بدن کی راشی او 50 لک روپین دن پا یو افریشن مانی غواری نو پتی دی دور نی دوتر دی دور نی پیسی دی سر دور نی آغا ٹیم که دی معمولی افریشن یا اللہ چه تا تاوالا هم خب روزانا سریر ایش گنٹی بی پیسو چه کم نین زمان دا دا د بدن د عزا چې کوم دی نو دا تا په کار را لګولې وه چلی ده اوس چې بیکاره شو بنی آدم رانه 50 لک روپۍ غواړي کوم ځای نه به راړم او که نه ستا طاقت رسي د 50 لکو نو داسې جزانان شته چې د هغه طاقت نه رسي. نو که 50 تې ورکړې بل در کې راغې مصیبت او بیا دې 50 ورکړې او په درېم ځل راغلې په څلورم ځل راغې په 5م ځل راغې نو تا ته به د نعمتونو ما ته به نعمتونو پته ولګي چې د الله تبارک تعالی څومره په موږ باندې عظیم نعمتونه د بدن دي. نو پکار دي چې په دې کې دا د الله تبارک تعالی مهرباني ده چې په موږ باندې کړې ده وګوره ورته دارنګه مهرباني ده الله تبارک تعالی چې موږ د یو نعمت شکریا نه شو ادا کولې الله پاک موږ نه لغوري تابعداري غواړي چې تاسو زما تابعدار شئ. نو 5 وخته منځونه دي په دې سره روجې دي زکات دی حج دی دارنګ ورسره چې کوم دی د خلکو سره خو کول دي. نو پکار دي چې موږ د د دې خیال وساتو ځکه چې د نیو نعمت مونږه بدله نشو ورکول ک الله په حساب کتاب شي. دا د الله عظیم مهرباني او فضل مهرباني چې الله د تار سم اپ کړو که په حساب کتاب شي. نبی علی السلام نه تاسو شوی دی چې ته ویژه بم د الله پر رحمت ما داخلي د الله رحمت دی. الله تبارک وتعالى تخبل رحمت مونږ سره شامل حال کې او د دې کتاب همیشه د پاره په سچا او پرختونی خدمت زمنګ نصیب کی. الله مونږ دا کلمې نو ساتي چې سبب زما او استاد د پاره د گمراهی ګرځي. الله دې مونږ داسې کلمې د جبي او د خزیدونه په داسې کلمه معنی الله دې مونږ په امن او امان کې او ساتي. او ټول چې کم خلک د دین او د قران خدمت کوي الله دې دغې هم حفاظت نصیب کی چې خلکو ته د پېدی خبره رسي د نقصان نه خلک بچ کی. ځکه چې د عالم په دنیا باندې په دنیا کې ډېر لوی کردار دی. د عالم د لاسه چې کوم دی یو سړی هغه هدایت مندلی شي چې الله تبارک وتعالى امداد یې د خیره سره او د عالم د وجه نه ته گمراهی ته غورځېدې شي. ولی چې د عالم لار خودونکې دی. الله دې کې چې زمونږ په ملک په هر چم په هر اجرا په هر جمعات په هر ځای کې د الله تبارک وتعالى د دین هغه خدمت کوم چې الله غواړي چې هغه الله تبارک وتعالى علما او تا په ذهن کې نصیب کی چې خلک د شرکیات او بدعات او رسومات او د غلط کارونو نه په امن او امان شي. دا د الله مهرباني ده چې ما په کړه ده تعرس وان الله لا یضيع اجر المؤمنین. او یقینا الله تعالی نه بربادی مزدوری د چا د مؤمنانو چې مزدوری دي کړي. الله تبارک تعالی وی شهید نه بلکې عام مؤمن چې دی کاغم سو مزدوری کړي د خپل مزدورای نه به محروم نشي. الله تبارک تعالی وی مزدوری به تاسو لوم در کوم. ولی چې کوم شهیدان نشو نو هغه به چې کوم دینو څه مطلب. الله تبارک تعالی خدا سي ذات ته چې داغه یو رحمت دنیا ته را لېګلې دی او پاغه باندې وګوره مور زوی سره سور مینه کوي حیوان د خپل بچی سره چې کله ته داغي په بچو باندې او حیوان هغه ته نه یریږیوم او چې کله د بچو ته نقصان رسی نه بیا را لوټه کیږي هغه خپل یاره روکه کی هغه دارنګي اول بچی مړای بیا روستو هغه خپل خوري دور په بچو سره مینه. دا مینه چا ګرځولې ده؟ الله تبارک نه. الله یو کم سل ایسه چې کم نه د دغې مینې زما او تاسو او د مخلوقات سره خپل ځان سکی خي. الله دې زمونږ هغه مینه معنی د الله تبارک وتعالى دا رحم زمونږ نصیب شي چې مونږ د حق ملګرتیا کوو د قران او د سنت تابعداري کو. الله پاک وي داسې خلکو چې د قران او د سنت تابعداري کړي او جهاد لته لري غازي شه شهید نشو اجر به چې کم نه نو محروم نه کم د اجر نه. الله وي اجر بوله نصیب کوم. دا رنگ نور چې کم خلق نیک کارونه کوي الله پاک وي مؤمن به خپل اجر نه خو شرط ول ایمان راوړی دی وره چې توحید در کی که توحید نه کی نه در کی فجعله هباء منثورا ارسور عمل دکړي. الله تبارک وتعالى د سوره پیغمبرانو نمونه په سوره الانعام کې والی وحبنا له اسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا. الله تبارك وتعالى دي طول پیغمبران نمونه واخلي او بیا وی لو اشركوا کچر دې پیغمبرانو شرک کړي لحبت عنهم ما كانوا يعملون ما به ولا هر څه تبا کړي. شرک دومره پلیت سیس دی ولای یو عمل دې چې کوم نه پکار نشی رات لیکه ته هر څوره نه کای کای. او نبی علیہ السلام ته وی لقد اوحي الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیغمبر استانه می مخکوم پیغمبران ته وحی کړی دا تا ته کچری شرک ته وکو نو عمل دې چې کوم نه دوله دې. شرک دومره ناکار سیز دې زمونږ خلک عوام په شرک نه پوه کوي. غټ غټ عالمان ځان ته وای او خلکو ته هغه خبره نه ښکاره کوي چې سبب د نجات کار سره ګناونه دې کړی چې الله تبارک وتعالى وغواړي ان شاء الله درته مات کی. خو شرک الله تبارک وتعالى نه ماف کوي نه غینه خلک نه خبري. دا کوتاهی د چا ده؟ دغه چې زه توامه هر سوره علمونه کړي خو چې حق د علم نه ادا کوي دا علم سبب د نجات نه ده هغه او نه د نور خلکو د پاره ګرځېدی شي. الذين اغكسان الذين استجابوا لله اغكسان چې قبولتي او کړه د حکم د الله تعالی والرسول او د پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح فاستغنا چې رسیدلی ودي ته پر هر زخم للذين د پاره دا کسانو احسنوا چیغی نیکی اکڑا منهم د دینا واتقو اوزان بچکو اجر عظیم اجر لوی دے. اللہ تبارک و تعالی فرمائی پدی آیات کریمہ کے کلا چی ابو سفیان د جنگ احد نصر د خپل لشکر نه واپس شو او دلتا صحابہ رضوان اللہ اجمعین سمر کسان شہیدان شو او سمر کسان زخمیان کرو او دی واپس لو نو فلا رکد لک وقت پارا ستړی شو نو کې ناستل نو سوچ شروع کړ چې ګټلې جنگ موږ پرې خو دی دا موږ څه وکړو ګورو ورته سمرتې شهیدان کړو سمرتې چې کم دې مړ کړو سمرت چې کم دې زخمیان کړو دا موږ ته چا وی چې تاسو راځي راځي چې واپس ورپسې شو. نو دا خبر نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى د جبرئیل یمین په ذریعه سره چې پیغمبره صحابه او ته وایا چې زغری او دغه نو باسي واپس چې کوم دی په غی باندې حمله کوي غی دلته نه اراده کوي. دلته نبی علیه السلام صحابه او ته وایي چې بس سامان د جنگ چې کوم دی نو هغه د ځان نه کوزوي ما او واپس حمله وکاو ځکه چې کفار بیا واپس را روان دي. دلته نه صحابه رضوان الله اجمعین لبیک موږ حاضر یو سره د دینه چې چا باندې زخمونه دي په چا ویني بهیږي خوغی د الله او د پیغمبر د حکم تابعدار شو. الذين استجابوا لله هغه کسان چې قبولتیا یې وکړه د حکم د الله ور رسول او د پیغمبر من بعد ما اصابهم القر پس دا هغه نه چې رسیدلی و دي ته زخم للذین د پاره د کسانو احسنو چې غي هم نه خبره یعنی نیکی وکړه منهم د دین او تقوا ځانې بچک د سنه د سستای نه د جنگ د نتلو نه اجر عظیم اجر لوی دی. الله پاک وی لوی اجر به ول ورکم. الذين كسان قال لهم الناس چوی دی تخلقو ان الناس یقینا خلق چدی قد جمعوا لكم تحقیق جمع شوی دی استاسو د پاره فخشوم یری گید دینا فزادهم ایمانا نزیات کدی لرا ایمان اثر دی ایمان وقالوا ودي حسبنا الله کافی دی من لرا الله ونعم الوکیل او سخکلی مع سخکلی متصرف دی الله تعالی سخکلی اختیار لرون کې دی الله تبارک وتعالى سخکلی ذمہ دار دی الله تعالی. کله چې نبی علیہ السلام صحابه ته دی خبرې د مشرکینو طرف نه خبر راورسید نبی علیہ السلام ته او صحابه ته چې مکی والو ډیر سامان جمع کړی دی او دوباره حمله کول غواړي چې مسلمانانو یریږي چې دوباره حمله ونکي خو صحابه سره د دینه چې د زخمونو نه زخمونو کې ځای په ځای باندې زخمونو نه چور چورو نو د یریدو په بدله کې د هغې چې کم نه سو همت او جذبه نور هم بړاو شو خدمه بیا یې همت چې کم نه دومره بړاو شو او جذبه چې همراو الاسد ترالل نو کافران خورانل. نو بعضی وایي چې د جنگ احد نفس ابو سفیان اعلان کړی و چې راتلونکي کار کوي دا خو یو خبره شوه چې دغه کافران واپس کیدل. بل خبره د دې آیات متعلق چې دا اوس کوم آیات وي الذين قال لهم الناس ان الناس د دې متعلق مفسرین علما کرام وایي چې کله د جنگ احد نه ابو سفیان دی واپس لو نو په هغه ټیم کې اعلان وکړو چې راتلونکي کال کې به موږ بیا د بدر نومې مقام چې څنګه مخکې جنگ شوی د احد نه مخکې منګ با ال ترازو او تاسو سره به زمنګ جنگي او تاسو سره به زمنګ چې کم دینو ماریکه کیږي په دې ځای کې. نو ابو سفیان چې کله را روانې دو نو پته خود مسلمانانو ورتوا چې په دې کې کوم جذبه ده هغه زمنګ په مشرکینو کې هغه جذبه نشته. نو ابو سفیان دا غختل چې زما کې مدینه ته خبر اولېګما او ال تاغي دراتلونه چې کم دینو په ست طریقه باندې پاتې شي. نو ابو سفیان د دې ځای نه سکسان پای کې یو ابو نعیم چې دا سکسان اولی ګلی شو چې تاسو هغه ته وایي چې کافرانو یعنی مکی والا استاد د پاره ډیر سامان د جنگ جمع کړی دی او حمله کوي نو کوم مؤمنان دراتلو اراده کوي نو هغه خپل اراده پری دی یو روب به پیراشي یره به پیراشي نو د دې وجنه اغه ته اشاره کوي. نو چې کله مؤمنانو ته دا خبر را ورسی چې مکی والو ډیر غټ سامان جمع کړی دی او پتا سو حمله کوي، نو دا اغه دی ایمان د اثر د کمیدو په ځای باندې د ایمان اثر نورم سیوا شو او په وینه یې څه شروع کړه، حسبنا الله ونعم الوکیل. موږ د انسان نه نه یریږو، موږ لا د الله په لاره کې د الله په دین کې د جنگیدو د پاره الله موږ لا کافی دی. داسې ایمان او داسې په هغه کې جذبې او داسې همت چې الٹا د یریدو خبر په اوریدو باندې چې دی ویریږي هغه کې نور هم جذبه او همت سیوا کیږي. دا د ایمان جوهر دی چې د چا په سینه کې وغورځیږي. بیا وګوره کنه قرآن د هغې ګواه دی، ساحران پیرون راوستي و د څه دپاره؟ د مقابلې دپاره، چې کله ورته پته ولګېده چې موسی علیه السلام سره دا کوم همسا چې ده دا د سحر همسا نه ده، دا الهي طاقت دی. ولې چې په سحر کې خو موږ خپل علم انتها ته رسولی دی، زمونږ د علم د پاسه د بل چا علم کېدی نه شي. که دا علم دی، علم الهي دی، موږ به دې ته په سجده پرېوځو هغه الله ته. پرېوتېدل فرعون ورته څه وي، کس اخپا او ښې لاس په دنه پرېږدم، پک دې ایمان ته کار هغه خبره پاتې شو. اوسه هغه موږ چې کوم څیز سره تعلق ساتو، چې دنیا وه او شیطان و او کفر و او ستا روب او دبدبه وه، هغه لاړل. اوس زمونږ چې د چا سره تعلق دی موږ د دې خبرو نه نه یریږو. او دا ده وایي چې کله شهید په شهادت په مرګ باندې مړي، نبی علیه السلام وایي جته دومره تکلیف نه رسي لکه څنګه چې سړی کې چرته نور، خو په شرطه دی چې د ایماني جذبه په زړه کې پرته وي. په هغه ټایم کې الله تبارک وتعالی د ده ناړو تکلیف اوچت کی. ولی الله ته پته ده چې دی په کومه جذبه راغلی، الله ته هغه تکلیف په هغه ټایم کې بالکل اوچت کی. دا د الله تبارک وتعالی عظیم مهرباني. نو صحابه وایي حسبنا الله ونعم الوکیل، تاسو موږ د دنیا د خلکو نه یروئ، د دنیا د ساز و سامان نه یروئ، الله تبارک وتعالی چې کوم دی هغه زموږ لپاره کافی دی، سخ کلی ذمہ دار دی الله تبارک وتعالی. یستبشرون زیری د خوشحالی قبلی بنعمت من الله، په نعمت سره د الله تعالی طرفنا، وفضل او د مهربانه، وان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یضیع اجر المؤمنین، نزای کی اجر د مؤمنانو، نزای کی بدله د مؤمنانو، خسته بدله. الذین کسان نستجابوا لله چې قبولتیا وکړه د حکم د الله تعالی او رسول او د پیغمبر، من بعد ما اصابهم القرح، پس دا غنا چې رسیدلی او دیتا زخم، للذین احسنوا د پاره دا کسانو چې غی اغی نیکی وکړه، منهم د دینا، یعنی خبره اومن له د دینا، واتقوا ځان یې بچ کړه د سستۍ نه، د نتلو د تللو د انکار نه، یعنی چې موږ نزو. اجر عظیم، اجر لوی. الذین کسان قال لهم الناس، چې وی دي ته خلقو، ان الناس یقینا خلق چې دی، قد جمعوا لكم، تحقیق جمع شوی دی ستاسو د پاره، فخشوهم، یریږئ د دینا، فزادهم ایمانا، زیات کدی لرا اثر د ایمان، وقالوا وی دي حسبنا الله، کافی دی موږ لرا الله، ونعم الوکیل، او سخست ذمہ دار دی الله تعالی.